Dobrý den, vítejte v relaci Sinus FM. Dnes je 24.5.2018 a já tu opět sedím s kolegou Lukášem Václavíkem. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky. Vidíš, jo, takhle se to dělá, že necháš kolegu nejdřív pozdravit slušně. Co tím naznačuješ? Nenaznačuju tím vůbec nic samozřejmě. Na Sinus se objevil komentář, zdravím a chci se zeptat, proč zmizel odkaz na podcasty z navigace. Doklikat se k archivu jde jen přes tak podcast pod článkem a pokud v přehledu žádný není, je to nemožné. Ty tagy zaprvé se dají zadávat ručně do adresy prohlížeče sinus.cz/tagy/podcast například. Nebo se dá dohledat starší díl podcastu přes vyhledávání, ale hlavně by Lukáš chtěl sdělit, že máme jednu přelomovou novinku. O co jde, Lukáši? Jo, ten odkaz na podcast Sinus FM, tak se vrátil zpátky do té hlavní lišty. Jsem tam udělal trošku prostor, jsem to tam nějak zkomprimoval a tak je tam zpět. A podcasty samozřejmě můžete ještě odebírat třeba přes Mixcloud, pokud tu službu používáte. No, tento týden jsme vybrali zase další nějaká tři zajímavá témata a Lukáš si teďka může jedno vybrat a něčím začít a já mu velkoryse tímto nechávám prostor, aby nám prozradil, co budeme řešit jako první. Já ti děkuju za velkoryse nechání prostoru. Pořádku. A jako první téma, jo. No a tím prvním tématem bude to, že Google v Česku a v dalších zemích Evropské unie spustil novou službu Family Link, což je taková hodně užitečná věc v tom, že děti, které nemají 13 let, tak si konečně budou moci zakládat účet online a bude to se souhlasem rodičů, kteří budou mít jako nějakou jako patronaci nad tím účtem, budou ho spravovat, budou tam moci nastavovat nějaké omezení, limity a podobně. A dobrý je to z toho hlediska, že do teďka, když nějaký dítě dostalo smartphone nebo tablet nebo něco a chtělo tam používat vlastní nebo instalovat vlastní hry a mít tam nějaký vlastní chat a podobně, tak tam typicky mělo vlastní účet na Google Play nebo na Gmailu a do teďka vlastně ty děti si ho jako legálně nemohly vytvořit nebo jako mohly, ale jako porušovali tím ty podmínky Google, protože Google jako nepovoloval dětem mladším 13 let registraci klasických účtů a s tím Family Linkem tady tohle odpadá a takže teďka ti rodiče budou moci nějak bez obav těm dětem ty účty zakládat, spravovat to až do jejich, vlastně u nás to bude 16 let a pak ty děti se rozhodnou, jestli teda, nebo až teda dovrší těch 16 let, tak ten účet potom připadne jim a stane se z toho klasický plnohodnotný účet. Jak mají vlastně teďka. Jediný, v čem je problém, jo, říkám, tady tahle služba je určitě užitečná, protože tady jako řeší problém, který do teďka nikdo neřešil a ukazuje to vlastně, jak jsou ty nový zákony, nebo ty současný zákony jako trošku bezdubí vůči těm novým technologiím, jo, že, protože vůbec jako zákony u nás i v Evropě nebo všude ve světě tak prostě zakazují těm technologickým firmám ukládat osobní údaje právě mladistvých nebo nějakých těch dětí pod určitou nějakou věkovou hranici. A prostě třeba před 50 lety jako ten takový zákon, že ho nebyl potřeba. No ale dneska tady tohle už je aspoň ze strany Google vyřešený a jediný problém tam je, že právě ti, kteří už o tom věku lhali a ten účet se tam založili, tak do toho Family Linku už se stejně nedostanou, protože ty si tam nemůžeš, ty můžeš jako založit si nový účet a to dítě tam převíst, ale zároveň třeba veškerý nákupy, který si učinil na tom starým účtu a nějaký třeba, pokud tam používáš tam Play Games a tam se ti do toho ukládá nějaký pozice z her nebo cokoliv, co se ti tam synchronizuje do toho cloudu, tak už to do toho nového účtu nepřesuneš, což jako je škoda. No. A to je zase potom ta věc s tím, že účty zkrátka jsou uzavřený a ta data jsou uvězněná. Mimochodem u Google je ještě jedna docela zajímavá věc, o který možná už asi jste uvažovali i vy. On, když ty si tam registruješ účet, tak nějaký jako klasický osobní účet, tak tam dostaneš e-mail s doménou gmail.com. Google už registruje, nebo těch registrací bude víc, ale má 1,4 miliardy aktivních uživatelů Gmailu, jo, takže těch jako reálně zaregistrovaných adres ještě bude víc, akorát, že se nepoužívají. A zároveň prostě Google ti nedovolí si tu bezplatnou adresu nebo ten bezplatný webmail registrovat na jináčí doméně, ani prostě nemáš tam jako regionální verze, třeba gmail.cz a podobně. A ta jména už tam jako dost rychle docházejí a jako teďka, co se budou jako nově registrovat, tak se úplně vhájí, že jo? Nějací Janové Novákové, tak ty vole. Ale stejně všichni používají takovou tu kombinaci nějaký svojí přezdívky nebo zdrobněliny, k tomu přidají rok narození, že jo? Takže z toho vznikne třeba Kájík 87, že jo? A bude. No to přijde, jako to už dneska, že jo? I tohle jsou obsazený, že jo? Všechno. Tak Kájík je borec 87. Myslím tě, když se mluví o family, tak já si vždycky představím Kelly Family, nevím, to je nějaký pozůstatek z 90. let, který mě asi poznamenal. Pamatuješ si na Kelly Family? Jo. Jo, super. Aspoň, že v tom nejsem sám. Tam byl nějaký Daddy nebo Paddy nebo nějaký takový nějaký z těch mladých. Ne? Tak to si pamatuješ jsme víc než já teda ještě. Jo. To vůbec nevím. Tam byli všichni takový jako chlupatí, vlasatí, nějací divní. No. Irové, že jo, mám pocit, to byly. No, něco takovýho. No, Skotové, Irové asi to byli takový nějací zrezouně. A ovládali české hitparády, tuším, nějakou dobu. Jo. Hele, oni mám pocit, ale jako tady docela často jezdili, že tady koncertů, nebo dokonce ještě dneska, že jo, asi už se rozpadli, ale že těch dohromady několik bylo asi 45 členů nebo kolik, takže oni tady nějak pravidelně jezdí. A... No, já mám pocit, že se zazněli dohromady, že právě koncertovali v posledních letech zase, takže... Takže jo. Jo. No ale nevím, jestli v Kelly Family řeší třeba přístup dětí ke Google Play. Ty si myslím říkal, že děti si museli zakládat falešné účty, abych argumentoval, že děti nejsou nuceny zakládat si žádné účty prostě a děti nutně ani nemusí vlastnit smartphone, že jo, teoreticky. No jasně, ale... nemusí, ale jako jasně, kdo ne. Z nich půjde proti proudu a jako ti rodiče taky... Prostě nemají, nad nima moc, že jo? Jo, určitě. Zároveň je otázka přesně jako to, co říkáš, rodiče nad nima nemají moc, jestli ty děti se jako zúčastní tohohle programu, protože realisticky podle mě většina rodičů o Google Linku, nebo jak se služba jmenuje, Family Linku, tak nejspíš nebudou vědět, jak to použít. Jo? Toho se osobně bojím já třeba, i když ten nápad si myslím, že asi jako dobrý, že jo? Podle mě to je dobrý kompromis, protože to dítě tam jako nemusí být nějak omezováno, jo? Ale zároveň ten rodič to tam nějakým způsobem může hlídat. A už dneska rodiče nejspíš ty děti hlídají, jakože nevěřím, že by byl někdo takhle úplně nezodpovědný a že by nechal prostě do toho mobilu, tabletu to dítě nechat civit jako celý den a vůbec se o to dítě jako nestarat. Tak to ses málo díval na výměnu manželek asi teda. No to jako, na tohle se nemůžu dívat, to je hrozně smutný. Doporučuji někdy, to je výkladní okénko do domácností běžných Čechů a Češek, což je zajímavý a užitečný někdy. A děkuju, už jsem zvracel. Ale ne, ale mě spíš jde jako to, ty se nebojíš, že prostě rodiče o té služby je nebudou vědět, nebo nebudou ji umět třeba ovládat? Jako ti rodiče, kteří dneska budou mít nový děti, mladý děti, tak koupí nový fiky. Jsou už to třeba třicátníci a podobně, kteří už sami smartfony mají třeba a tohle už jako dokážou ovládat, ne? Asi ne všichni o tom budou vědět, ale prostě je dobrý, že tady ta služba je a jako nějakou šuškandou se třeba o tom dozví, jo. Jo, takže uvidíme, jsem zvědavý, co se stane. Jako jasně, nějaký lidi se to dozvědí, ale zajímalo by mě, jaká bude využívanost té služby, jo. A hlavně třeba Google, já nevím, třeba už to tam má, ale může tohle vyřešit právě při registraci toho nového účtu, že když tam budeš zadávat ten věk, tak nedáš... Jo, že tam něco bude, jako že pokud máš třeba 13 nebo 16, teď nevím, jak tam má přesně ty limity nastavený u nás, tak ti zaregistruje ten klasický normální účet, ale pokud tam prostě zadá, že máš ten nižší věk, tak ti doporučí, jo, máme tady službu Family Link, řeš to přes tady tohle. Já se stejně bojím, že ty děti budou o krok před rodičema, daj si tam třeba nějaký falešný věk a... No, jako samozřejmě, že tohle je hrozba, no. No, ale jo, určitě se shodneme na tom, že je dobře, že to Google nějak řeší. A to není jako jenom s Googlem, že jo? Tady tenhle problém řeší i nějak Facebook. Má, myslím, taky snad má nějaký ty hlídaný účty, nebo já nevím, jak se to přesně jmenuje, taky pro ty jako mladší děti a vlastně všechny tady tyhle velké služby, které o tebe sbírají spoustu dat, tak by tohle měli nějakým způsobem vyřešit, protože ty děti to stejně používat budou a jako je v zájmu těch firm, aby tohle mělo nějakou možnost. To zrovna Facebook není to tak dávno, co uvedl Messenger Kids, Messenger pro děti. Ale to nefunguje u nás, že jo, mám pocit. No, ani nevím, čo bych pravdu řekl. Já nejsem... Se zdá, že právě Facebook má tam nějaký ty věci pro ty děti, ale že to snad jenom zatím v USA, že u nás, nebo jako ani do Evropy se to nějak nedostalo. Ale možná kecám, nevím. Každopádně už mu někdo doporučoval, aby tu aplikaci úplně zrušil a Je otázka, jestli firmě jako Facebook se dá věřit, když jim prostě svěříš dítě do péče, že jo, to je. Mm. Ale to asi nebudeme rozvádět, to už by zase bylo na jinou debatu. A ten Google Family Link, myslím, že si to neformuloval úplně, jak to bude fungovat u nás, nebo kdy už to funguje, nebo kdy to bude fungovat? Už to funguje teďka. Je to spuštěný, akorát ta registrace je tam, já jsem ji teda ještě neskoušel, protože nemám dítě a nechtělo se mi to tam nějak absolvovat a vytvářet nějaký neexistující účet, ale je to tam udělaný tak, že ten účet se neregistruje, nebo není zdarma ten dětský účet, ale je tam nějaký jednorazový poplatek, který se strhne z vaší karty, protože ty účty jsou právě svázaný s nějakým jako hlavním účtem, typicky vaším. A právě tím, že vy to schválíte vaší kartou, takže Google prostě bude vědět, kdo jste, kde jste a tak. A tak tím jako se potvrdí, nebo tím on získá nějaký souhlas z toho, že on může zpracovávat ty osobní údaje toho dítěte. Asi přejdeme dál, přejdeme k druhému tématu. A tím je Facebook. A tím tématem ano je skutečně Facebook. Mark Zuckerberg se v úterý 22. května setkal s konferencí předsedů Evropského parlamentu. Takhle se ten orgán v češtině fakt jmenuje. A v rámci toho setkání vlastně Zuckerberg měl zodpovědět klíčové otázky týkající se ochrany uživatelských dat na Facebooku a jejich soukromí. Samozřejmě je to reakce na Cambridge Analytiku. Víme, že v dubnu takhle byl Zuckerberg na grilování v americkém senátu. A mám pocit, že to z nás tehdy sledoval víc Lukáš a že říkal, že to bylo takový jako, že důchodci a mladý prostě týpek si povídají, takže je tam docela školil. Jo. Jakoby prostě dědečkovi vysvětloval, jak funguje internet a tak, no. Jo. Bylo to celkem zábavný. No, já jako za sebe musím říct, že jsem z toho setkání v Evropském parlamentu vůbec neměl takovýhle dojem. Jo. Mám trochu jako pochybnosti o tom formátu, protože na to setkání bylo vyhrazeno poměrně málo času, nevím, jestli to byla asi hodina nebo tak. S tím, že ale v tom senátu to byly 2 5-hodinové sezení, to bylo. No, já strašný. Jako to be fair, já si myslím, že jako mít aspoň třeba 2-3 hodiny je úplně na místě, protože za tu hodinu se vlastně stalo to, že se vystřídali všichni ty lidi s těma otázkama na Zuckerberga, takže to bylo prostě hodinový kolečko a Zuckerberg potom odpovídal s tím, že po 20 minutách toho svého projevu vlastně řekl, že už teda jako tam je o 15 minut díl, než bylo domluvený a že teda se asi končí a s tím, že teda potom dopošle nějaké odpovědi později, což samozřejmě vyvolalo určitou nevoli mezi těma členama nebo členkama spíš i toho orgánu Evropského parlamentu, protože to setkání mělo být nastavené tak, že Zuckerberg jednoduše řečeno odpoví na tom místě. Aby nemohl nějak utíkat, nemohl mlžit. On potom o den později skutečně ty otázky dodal prostřednictvím odpovědi. Profilu, nebo teda odpovědi prostřednictvím profilu Facebook Brussels. Ale samozřejmě u takovýchhle odpovědí je problém prostě v tom, že už jsou přežvíkaný všema možnýma PR-istama, že jo, a právníkama, takže už řekněme, to nejsou takový ty přímý odpovědi. Jo. Už může to být prostě mlžení, který už se potom nedá úplně korigovat. A už tam nebude ta okamžitá zpětná vazba, že jo, těch. Přesně tak. Poslanců. Tak to jsem přesně takhle myslel. Jo, takže úplně jako šťastný to nebylo. Na druhou stranu si myslím, že ty lidi zastupující vlastně Evropský parlament, že kladli docela dobrý otázky, že jako si nebrali servítky a opravdu jako řešili to, co z mýho pohledu je důležitý a nebáli se prostě používat ty poměrně silný výrazy, včetně toho, že prostě tam jeden člověk říkal, jako že vlastně sám je jako uživatel Facebooku a že principiálně mu myšlenka sociální sítě nevadí, ale prostě dostal se k tomu, že prostě tak, jak Facebook funguje, že si myslí, že to je prostě digitální monstrum, jo, který ničí společnost a demokracii. Jo, takže to bylo docela zajímavý. No nicméně, kdybych to měl nějak shrnout, tak za těch 20 minut Zuckerbergova projevu jsme se nedozvěděli v podstatě nic. Jo? On tam mluvil hrozně obecně a nemá to asi ani cenu moc rozebírat tady v podcastu. Vyjde určitě na CNews článek, pravděpodobně bude venku v době, kdy už posloucháte podcast, kde to ještě nějak shrnu, ale on vlastně se tam vyjadřoval, nebo říkal tam ty věci, které už předtím řekl, nebo třeba který už předtím publikoval Facebook, že? Když prostě se provalil ten průser s Cambridge Analytikou, tak oni řekli, ano, my jsme se dozvěděli v roce 2015, jo, a teďka budeme podnikat takové a takové kroky, aby se to neopakovalo, jo, takže vlastně tohle on tam de facto opakoval, to nebylo nic úplně novýho. Hodně se tam řešily samozřejmě věci teda jako Cambridge Analytica, jestli to je špička ledovce, jestli se nestane něco podobného, nebo jestli Facebook netají vlastně, že jo, něco podobného, nějaký podobný průser se zneužíváním dát. Určitě se můžeme bavit o tom, jestli Facebook dokáže zaručit, že už se to nebude dít. Ale možná bych jako zkusil vypíchnout takový jako podle mě hodně zajímavý body, o kterých bychom teď měli určitě přemýšlet, tak o kterých právě bychom mohli i tady v podcastu diskutovat. Jo. A jedna z těch věcí je, jestli Facebook není natolik silný a natolik monopolní, že by se měl rozdělit do více firem. Protože ty regulatorní orgány, že jo, potenciálně tu moc mají a konec konců od toho tady jsou. A Zuckerberg na tom svém vystoupení v americkém senátu nedokázal vlastně říct, že jo, kdo je jeho konkurent. Jo. To znamená, funguje tady hospodářská soutěž. Zuckerberg nakonec řekl teda, že lidi používají, nebo průměrný člověk, že používá pro komunikaci asi 8 různých nástrojů. A je proto dobrá otázka, jestli se dá Facebook používat za monopol. Já sám za sebe, kdybych to měl nějak řešit, tak si myslím, že Facebook monopol je, protože žádná takováhle služba neexistuje ekvivalentní, která by uměla to, co Facebook aspoň zhruba, a nebo teda natož jako takhle velká, že jo. Jakože víme, že tady jsou nějaký pokusy a la diaspora, ale to je plně jako mrtvá záležitost a jinak Facebook je, dá se říct, svýho druhu jedinej. Jasně jsou tady sítě jako Twitter, jsou tady komunikační nástroje de facto, ke kterým by se dal zařadit i třeba Google dokumenty nebo Dropbox, jo, když bych teda jako odběh od té řekněme třeba chatové komunikace, a používají se komunikátory jako Skype, jo, který už potom jsou podobný tomu Messengeru třeba, ale Facebook má problém, protože Facebook spolknul navíc ještě WhatsApp a spolknul Instagram. A já si osobně myslím, že v následujících letech a měsících se bude řešit to, jestli by se třeba WhatsApp nebo Instagram neměli oddělit od Facebooku minimálně. S tím, že vlastně i na tom setkání s tím Evropským parlamentem nebo s tou částí se řešilo, jestli teda Facebook umožní, aby se dal WhatsApp používat tak, že nebudou sdíleny žádný data s Facebookem, což víme vlastně, že jsou, že to se změnilo. Oni jsou, ale mám pocit, že říkali, že tam se nezdílejí ty zprávy, že jo? Protože tam ta komunikace je šifrovaná a ani vlastně Facebook nebo ti provozovatelé WhatsAppu neví, o co tam jde, ale sdílejí se tam třeba jako telefonní čísla, že oni dokážou jako najít ten účet, který máš na WhatsAppu a který máš na Facebooku, a oni říkají, že tady tuhle jako možnost zjistit, kdo ty účty vlastně má, že si je chtějí ponechat, že v případě, kdyby objevili nějaký jako spamový účet nebo nějaký jako člověka, který má jako nějaký nenávistný příspěvky, jo, nebo vydává se za někoho jiného, takže aby ho mohli bloknout najednou všude. Takže tady tuhle možnost si jako chtějí nechávat, ale jako já s tím jako násilným nebo nuceným rozdělením společnosti, to se mi jako nelíbí vůbec tady tohle. I když chápu nebo rozumím, že Facebook je v tom oboru, který on dělá, je monopol, ale pořád prostě nikdo tě nenutí jej používat. Prostě můžeš používat cokoliv, nemusíš na tom Facebooku být a nemusíš se vůbec cítit, že jsi nějak jako sociálně odloučený nebo něco. A ta prostě musí, já to beru tak, že ta firma vyrostla sama od sebe, že jako nikomu neplatila za to, aby ty to používal, nebo nenutí nikoho, aby to používal, jo. A o tom, jestli se má rozdělit nebo nemá rozdělit, nebo jaká bude budoucnost tady tohodle, tak tohle by prostě měli řešit sami ti uživatelé, jestli to chtějí používat, jestli souhlasí s tím, jak ta služba nakládá s jejich osobními daty a co ta služba nabízí, a nějaký regulační orgány nebo Evropská komise, tak prostě má řešit jenom to, pokud tam dochází k nějakému porušování zákonů. Ale nutit prostě rozdělení té společnosti, to mi připadá jako úplně nesmysl. Tak já myslím, že v minulosti už se takový rozdělení staly, že jo? Když prostě tady byly nějaký velký monopoly, ale jasně je to jako dosáh extrémní řešení, ale tady je prostě otázka, jestli jako platí ten argument, že tě nikdo nenutí používat Facebook. To je podle mě podobný, jako když se budeme třeba bavit o neutěšené síti v Česku, co se týče teda mobilních sítí. A já taky můžu argumentovat, že tě vůbec nikdo nenutí používat mobilní telefon, respektive teda využívat mobilní služby od operátora. Jenže nakonec skončíme u toho, že prostě nemít telefonní číslo je prostě nemyslitelný. Jako telefon... Ale tohle je rozdíl. Není přece. To rozdíl. Je to rozdíl, protože mobilní síť je... má nějaký fyzický nebo fyzikální limity, protože tady máš nějaký určitý omezený počet frekvencí, takže je i omezený počet operátorů. Takže ta konkurence tady nebude nikdy dokonalá, ale prostě vybudovat nový Facebook může kdokoliv, kdykoliv, dneska, zítra. No ty ne. Tam jako není v tomhle problém přece. Ty jsi říkal, že prostě ty jako jedinec máš právo se rozhodnout, jestli na Facebooku budeš nebo nebudeš. Ale já rozporuju to, že to není prostě tak jednoznačný, jo, protože prostě ty okolnosti toho světa jsou nastaveny tak, že Facebook je naprosto všude a jako nebýt na něm skutečně dneska znamená být sociálně odloučen. Pamatuju si dokonce i článek před pár lety o nějaký holčině z Ameriky, která tam měla problém v tom, že myslím, že neměla prostě peníze na smartphone, na iPhone, takže vlastně nepoužívala tyhle ty služby a byla úplně jakoby odstrčená z toho kolektivu. Jo. Ve chvíli, kdy prostě většina lidí tu službu používá, což se jako už můžeme bavit o tom, že třeba aspoň mezi těma mladšíma jako děti, že jo, nebo jo, takový ty lidi v našem věku, že většina lidí Facebook používá, tak nepoužívat Facebook jako sám už potom je hrozně těžký. Znám i lidi třeba, kteří nepoužívali Facebook, ale přišli na vysokou školu a tam byli nuceni si ho založit, protože prostě tam to je nástroj, který je používaný úplně všema a není možný na něm nebejt. Jo. Jako to je... Ale dodělej vysokou školu a potom už to nebudou potřebovat třeba. No tak dodělej a možná si ho smažou, ale jen jako, že jo. Příklady z Ameriky bylo v minulosti několik výzkumů, že třeba mezi mladejma v Americe, mezi teenagerama, tak popularita Facebooku klesá a že právě oni využívají pro komunikaci nějaký jináčí služby typu Snapchat, jo, tam třeba rychle vyrostl, nebo i ten Instagram, který jako sice patří Facebooku, ale rostou tam třeba tady tyhle služby na úkor prostě Facebooku. To ano, sám jsem o tom psal párkrát, ale přesto řekněme třeba lidi v naší generaci můžou prostě zjistit, že všichni jejich vrstevníci mají Facebook. A pak je otázka, jestli teda jako máš možnost ten Facebook nepoužívat. No ale samozřejmě tak s tímhle... Můžeš se domluvit se svýma nejbližšíma a začít používat něco jiného. Prostě to pořád jako není věc, kterou bych já nechával rozhodovat o tom politiky, ale prostě o tom si musíme rozhodovat sami, co chceme používat, co nechceme používat. Ne, jako já v podstatě souhlasím, jako že bychom si měli sami rozhodovat. Já si hlavně myslím, že lidi by si měli hodně rozmyslet, vlastně jestli jim stojí za to používání Facebooku s ohledem na to, jaký má biznisový model, že jo, ta platforma, že vlastně je založená na tom, že teda pracuje s tím sběrem uživatelských data, že ten sběr je opravdu masivní a na základě toho tam potom doporučuje nějaký reklamy a že se to dá zneužít, že jako se teď ukázalo třeba s tou Cambridge Analytikou. Jo. V tomhle je, jako, je mnohem nebezpečnější příklad Google, který dělá to samý. Taky žije jenom z reklamy a ze sběru uživatelských dat a má ten záběr ještě mnohem větší, protože těch služeb má víc než Facebook. Každopádně u toho Facebooku jde taky o to, že on sbírá nějaký data o tobě, jakožto uživateli vlastně webu, a to přes nějaký prvky třeba právě na webech, že tam jsou nějaký ty tlačítka pro sdílení a lajky. Takže to je jakoby další věc, že ty Facebook nemusíš aktivně používat, nemusíš tam být registrovaný a on si prostě o tobě stejně nějaký data sbírá. Což je určitě další problém a je to právě problém hlavně teďka v souvislosti s tím GDPR. Ale to je taky věc, kterou má i Google, že jo? Který tě taky sbírá přes nějaké jeho aktivní prvky, které jsou na těch webových stránkách třetích stran umístěný a on taky o tobě ví. Jo, já nepopírám, že by to jako nedělal někdo další, jo, ale... Jo, jako ne, tak dělá to Twitter, dělají to všichni prostě, kteří jsou závislí, nebo kteří žijou prostě z internetové reklamy a jsou, nebo mají nějaké jako aktivní prvky právě na těch cizích webech, takže tam všude se tady tohle řeší, no. Když se vlastně někdo potom z toho parlamentu ptal Zuckerberga na to, jestli nějak jako hodlá vlastně pokračovat ve sběru těch dat, nebo jestli třeba, nedej bože, dá lidem, který nejsou uživateli Facebooku, ale že tím, že teda Facebook u nich data sbírá, tak jestli jim dá třeba nějaký nástroj k tomu, aby oni si mohli ta data smazat, tak on hrozně rychle od té otázky utekl. To bylo docela vtipný. Co se minimálně chystá je... Ale ty to... Já sorry, že ti skáču do řeči. Ty to smazat nemůžeš, ale můžeš třeba zakázat si ukládání. Tohle se všechno řeší přes nějaký cookies a podobně. Tak ty si můžeš zakázat ukládání cookies, které jsou někde z Facebooku a podobně. A zároveň Facebook má na své stránce takový formulář, kde si může kdokoliv zažádat o export dat. Nevím, jak to funguje právě u těch... No to právě si myslím, že musíš být ale registrovaný, že jo, na tom Facebooku. Ne. No samotné, to ten klasický, to máš v nastavení, který kde ti exportuje všechny ty data, které tam máš, tak to samozřejmě takhle funguje, že ty musíš mít registrovaný, ale zároveň přes nápovědu, já jsem to psal u nás někde v nějakém článku, že ty se tam musíš doklikat k nějaký stránce, kde je formulář, kde ty zadáš e-mail a Facebook tě prostě identifikuje zase asi podle nějaký ty cookies, který máš v prohlížeči. A napíše ti, co všechno o tobě ví. Ne, nesmaže ty data, nebo nesmaže ta data jako úplně, ale jako řekne ti, co o tobě ví. A jako toho zase jako nebude tak moc, prostě on ví, na kterých stránky ty navštěvuješ, jaký používáš zařízení a jako takový tyhle víš technické věci, ale prostě nezjistí tvoje reální jméno, asi věk. Byť je otázka potom, jak se mu daří ta data propojovat třeba s tím, co na Facebook vlastně nahrajou, řekněme, tvoji přátelé, že jo? Protože víme, že s tím Facebook jasně, taky pracuje, že jo? Nebo pracoval aspoň dřív. No právě Facebook v tom, jak se říkal, že vydal nějaký ten příspěvek s těmi reakcemi nebo odpověďmi na ty dotazy v Evropské unii, v Evropském parlamentu, tak tam říkali, že, nebo přímo popřil, že nevytváří žádný ty stínový profily. Což podle mě už jako v minulosti bylo několikrát dokázáno a snad to i Facebook sám potvrdil, že jako tvoří. Ale teď je otázkou, jako co on považuje za stínový profil, jestli to je, jak si ten stínový profil představit, jestli fakt jako budujou něco, co má hodnotu plnohodnotného profilu, že tam fakt prostě jenom vyplňují ty jednotlivé kolonky, které jako postupně zjišťujou, anebo to je prostě jenom ten nějaký identifikátor, ke kterému jsou prostě postupně přiřazovány nějaké hodnoty a postupně se to maže. To je jako fakt dost složitá otázka a ještě určitě to bude mít složitější odpověď. A... Já přesně souhlasím s tebou, že to pravděpodobně bude slovíčkaření. Ono potom v té dodatečné odpovědi nebo v jedné z těch odpovědí vlastně bylo uvedené, že my nevytváříme uživatelské profily facebookových neuživatelů. Jo. Takže je uživatelský profil něco jiného než stínový profil? Jo. Co je to teda uživatelský profil? Tohle všechno je pořád nejasný. A je přesně tady vidět ten prostor, že pořád se je Facebooku na co ptát, jako jednoznačně. Facebook každopádně řekl, že letos v létě aspoň dá nějaký nástroj na promazávání aktivit těm teda registrovaným, což je asi pozitivní. Zároveň řekl, že od 25. května, což je vlastně teď v pátek, kdy začne platit GDPR, že bude jako plně kompatibilní s GDPR. Zároveň tam ale bylo ze strany člena parlamentu uvedeno, že třeba právě to sbírání dat nebo sledování neuživatelů Facebooku na webu, že vlastně porušuje principy GDPR, jo. Takže tam si myslím, že ještě bude docela zajímavý, jak se tyhle ty věci budou řešit a tak vůbec. To podle mě má i řešení, že to sledování těch neuživatelů je způsobeno stránkami těch, jako, nebo těmi cizími stránkami, že za tohle nemůže Facebook, ale na tady tuhle věc, že prostě, já nevím, třeba CNews.cz taky má na stránce nějaký prvky Facebooku, takže u nás jsou, prostě u nás se ti uloží nějaký cookies, který bude prostě od Facebooku a tak třeba právě CNews.cz tě musí informovat o tom, že mimo jiné Facebook prostě o tobě sbírá nějaká data a jaký je ten rozsah těch dat, ale Facebook samotný tě o tomhle informovat nemusí. Respektive někde to tam má asi v podmínkách, ale jako nemusí ti někde dávat nějaký formulář nebo nějaký dialog, aby ty si s tím souhlasil. Tady tahle věc, to sbírání dat těch neuživatelů na těch stránkách nebo ve službách třetích stran, tak tohle je prostě zodpovědnost těch provozovatelů těch služeb a stránek třetích stran, ne Facebooku. No jestli mi rozumíš. Jo, ale je otázka, jestli je to tak správně, že jo? A jestli by to tak mělo být a jestli to nemůže být jinak. Facebook neovlivní přece to, kdo jej využívá nebo kdo jej nasazuje na ty své stránky. Ale hele, já nevím, já zase takhle, nejsem samozřejmě technický expert, takže jako je opravdu jako těžký z mojí pozice to úplně hodnotit, ale já, jakoby, jak já si to myslím, tak teoreticky je možný mít tam ten prvek, ale zároveň ho nepoužívat ke sledování, přece ne? Jo, jako nějaký prostě widget na webu, třeba na CNews. Jo, tak samozřejmě tohle je možnost, tohle by Facebook mohl ovlivnit, ale zároveň prostě to je ta věc, kterou prostě si musí řešit ten provozovatel v téhle současné chvíli. Facebook samozřejmě může dát tu možnost, aby si z někde vypl to, aby tě to nesledovalo. Třeba Google má, on tě taky může sledovat skrz třeba nebo skrz skript, který měří návštěvnost stránek přes službu Google Analytics. Ale on zároveň nabízí nějaký doplněk pro prohlížeče, který ty si nainstaluješ a on vlastně tady tohle bude ty měřící skripty potlačovat, takže tě jako nebude sledovat. Což samozřejmě umí všechny ty adbloky nebo ghostery a tady tyhle nástroje pro blokování reklam nebo těch různých sledovátek, ale samotný Google prostě nabízí takovou jednorázovou věc, jak si to můžeš zařídit taky. Takže kdyby něco takového třeba nabídl Facebook... To by bylo asi dobrý. Určitě. Ale zase jako je to věc, která třeba ti potom funguje jenom na počítači, jenom v konkrétních prohlížečích, nebyla by to věc, která by byla na mobilu nebo v nějakých různých jinakších službách a tak. No, ty jsi říkal, že třeba jedna z možných ochran proti tomu sledování je, že ty si vypneš třeba cookies ve svém prohlížeči. Je ale pravda, že s tím, jak se začínají blokovat cookies, tak prostě jednoho dne někdo vymyslí způsob, jak to sledování dělat bez cookies, že se prostě bude používat něco jiného. Tak to už jsou technologie, že jo? No. Máš spoustu různých jako jinačích alternativ, jak ukládat ten stav toho webu, protože jako web nebo ty stávající jako webové formáty, tak jsou prostě bezestavový a ten stav se právě ukládá do těch souborů cookies lokálně. A tak jsou jako možnosti, jak prostě nepoužívat cookies, ale používat jinačí technologie právě s nástupem HTML5. Tak tady přišly snad jako dvě nebo tři možnosti, jak tady tohle řešit a těch možností jako bude ještě více. A právě jako cookies není jediný řešení, ale je pořád nejpoužívanější a dá se s ním nějak jako pracovat. Standardně prohlížeč ti dovolí, nebo myslím, že asi každý prohlížeč to má, že si můžeš to ukládání cookies buď úplně vypnout, nebo ho nechat aktivovaný, ale zase přes nějaký doplňky třetích stran, jo, pokud se nainstaluješ, tak tam myslím, že si můžeš nastavit, aby se ti třeba neukládali cookies z nějaký konkrétní domény, jo, takže si necháš třeba cookies, já nevím, na CNews.cz, ale zakážeš si cookies ukládaný od Google, od Facebooku, od vlastně jako jináčích věcí. Jasně. Každopádně teda, kdybych to měl nějak shrnout, tak důležité otázky nebo důležité věci jsou vlastně transparentnost, aby bylo zřejmé prostě jaká data ukládá, koho Facebook sleduje, aby člověk měl možnost si ta data prohlédnout a aby je eventuálně měl možnost smazat. Já myslím, že v poslední době na tom hodně zapracovali, že právě to, na tom jaru, nebo od toho jara, tak těch skandálů se provalilo víc, nebylo to jenom Cambridge Analytica, ale bylo tam víc jako takových kontroverzních věcí a myslím, že Facebook jako od té doby jako seká dobrotu, dá se říct, a dost to nějak zpřehledňuje veškerý to nastavení soukromí a to, co o tobě zjišťuje, to, co ty si můžeš nastavit, jak prostě můžeš si nastavit nějaké ty preference pro reklamy a podobně. Myslím, že o tom máme už několik článků na CNews, takže jako Facebook tohle začíná dělat dobře a přehledně, mám pocit. No, bylo to v reakci na ty skandály, ale taky v reakci právě na to, že teď se blíží to GDPR, nebo blížilo se. Jasně, že? No. A zase já ani nejsem expert na GDPR, což je jako strašně rozsáhlá směrnice, asi si to budu muset nastudovat, prostě chtě nechtě, ale furt se mi do toho nechce. Každopádně mně přijde, že ty pokroky Facebooku jsou zatím spíš malý, jo? Že pracuje s tím, co už tak jako víceméně měl, tu a tam něco malýho přidá, ale jako třeba za mě opravdu jako větší funkce bude třeba právě až někdy během léta snad uvolní nástroj na smazání všech těch aktivit. Jo. To už bude podle mě třeba výraznější krok vpřed. Co ještě vlastně Zuckerberg řekl, že zatímco teďka vlastně všechny ty možný průvodce, o kterých jsi mluvil, že třeba se přihlásíš na Facebook a tam na tebe vyskočí, tady potřebujeme zkontrolovat soukromí, nastavit něco, tak tyhle ty otázky nebo tyhle ty nástroje týkající se toho soukromí, tak si člověk bude muset projít povinně, nebude moc z toho jen tak jako utíct. Vlastně viděli jsme to samý, že jo, ve Windows 10 18.03, kdy ten instalační program vlastně ti klade otázky, takový to jako, smíme pracovat s vaší aktuální polohou? Ano, ne, jo, kdy oni prostě potřebují tvůj jasný souhlas nebo jasný nesouhlas, takže vlastně to samý bude na Facebooku, to je jako myslím si v jádru taky dobře teda. Jo, jako tohle by se mi líbilo právě, kdyby to bylo všude u těchto služeb, že po nějaký té registraci. Takže to třeba na tebe vychrlí nějakých 15 otázek, které ty budeš moci jednotlivě tam ty body schvalovat nebo zamítat. Je to prostě lepší, přehlednější, než to, že na tebe vychrlí nějaký 50-stránkový dokument, kde budou všechny ty možnosti prostě napsané nějakou právničinou a buď to schválíš, nebo neschválíš, ale prostě všichni to schválí, protože jako nikdo to nebude číst. Že? Určitě. A já myslím, že právě máme vlastně svým způsobem štěstí, že žijeme tady v Evropě nebo v Evropské unii, protože vlastně díky GDPR tohle by se mělo stát. Jo. Že ty služby se prostě budou muset ptát. Už to nebude tak, jako že se bude něco dělat na tajněčku tak na půl. No, takže to je Facebook. Nevím, jestli k tomu ještě něco dodávat. Asi ne. Rozhodně sledujte CNews tady těm tématům okolo Facebooku, bezpečnosti a nastavení. Tak se teďka dost věnujeme a ještě tam asi pár nějakých článků vyjde, takže buďte naladěni. A články určitě budou, já jenom bych znovu zdůraznil, že tady vlastně to téma, teď to sezení Zuckerberga s Evropským parlamentem by prostě bylo téma, o kterém bychom se tady mohli bavit asi hodinu, ale nemáme tady úplně na to ten prostor, takže zbytek vám sdělíme textovou formou. No a poslední událostí, takovou zajímavou, která se stala tento týden, tak je oficiální vstup nějakého finančního, oni si říkají, že to je fintech startup, je taková nová moderní finanční služba, která se jmenuje Revolut. A je to taková banka, nebanka, není to klasická banka, jako znáte u nás. Je to ale služba, který svěříte peníze, kde si nabijete nějaký kredit a ta služba vám pošle buď klasickou platební kartu bezkontaktní, anebo se tam vytvoříte virtuální platební kartu, která bude uložena někde ve vašem mobilu a budete s ní moci platit online. A co je na tom zajímavé, tak že ta služba je bezpečnější než klasická karta, protože veškerý ty údaje, který vy tam někde, nebo když vy někde něco platíte, tak ta karta vás ovšem, nebo ta aplikace, která s tím je spojená, tak vás ovšem informuje, můžete si tam cokoliv nastavovat a tak. A za druhý, co je jako hodně zvláštní, takže na rozdíl od klasických bank, kde máš nějaký účet, který můžeš spravovat online prostě na webu, nebo máš nějaký pobočky, kde přijdeš a chceš něco vyřídit, tak to tady není a všechno se řeší skrz mobilní aplikaci pro Android nebo iOS. Což je docela, jako je to moderní, ale je to nevýhodný, protože ne vždycky máš třeba ten mobil u sebe, nebo ne všechno je tam pohodlný řešit. Jo, teď jsem tam řešil nedávno něco s podporou a byly to docela dlouhý příspěvky, kterým já jsem jim tam musel anglicky psát a prostě třeba na tý, že jo, klávesnici na mobilu, tak není to úplně pohodlný, radši bych to napsal na tom počítači. Ale zase ty výhody tam asi převažujou. Jednou z těch dobrých výhod je to, že tam máš například do určitého limitu výběry z bankomatů zdarma. Ale co tam je nejzajímavější, tak ty si tam můžeš víst několik účtů v různých měnách. Mám pocit, že snad, že oni podporují 120 měn nebo 130 měn. A ty tam můžeš mít účet asi v 25 měnách, včetně koruny, kde ty můžeš si ty prostředky neustále převádět a veškerý ty převody, když ty platíš nebo si to převádíš mezi těmi svými účty, tak se převádějí skrz mezibankovní nebo pomocí mezibankovních kurzů. Takže je to mnohem výhodnější, než když si to necháš převíst od klasické banky nebo přes nějakého prostředníka typu PayPal nebo Amazon, kde tam jsou prostě nějaké přirážky. A třeba na tom převodu z koruny na eura, nebo teda z eura na koruny, tak prostě za to jedno euro zaplatíš třeba o korunu víc a podobně, což třeba u těch větších nákupů, tak si ti to může jako prodražit. A tak právě ten Revolut je výhodný v tom, pokud nakupujete v zahraničí, v zahraničních e-shopech, takže ty převody tam prostě budou, nebo díky těm levnějším převodům, tak to bude výhodnější prostě než to kupovat prostě přes ten PayPal a českou kartu. A zároveň je to služba vhodná i proto, když vy cestujete někam do zahraničí a tam budete právě platit v obchodech nebo třeba vybírat z těch bankomatů, takže se to obejde bez jakýchkoliv poplatků nebo nějakých jiných omezení. Akorát je tam samozřejmě to omezení, jak jsem říkal, teď mám pocit z hlavy, že to je snad jenom jako 200 eur, že můžeš vybrat zdarma z těch bankomatů měsíčně, což není moc, ale když tohle vybereš, můžeš si to samozřejmě navýšit tím, že si začneš platit nějaký prémiový účet, ale pokud prostě těch 200 eur ti na ten měsíc nebude stačit, tak potom ty další výběry jsou spoplatněný, myslím, že tam je ta provize 2%, a i s těmi 2%, tak pořád to jsou jako dost nízký jako poplatky nebo nízký ty výsledné částky. Takže ten Revolut je jako rozhodně, jak říkám, pokud nakupujete v zahraničí, nebo jako v zahraničních e-shopech, nebo cestujete do zahraničí, tak je to rozhodně služba, nad kterou se vyplatí uvažovat. No, já to moc nedělám, ale je dobrý, že tady ta možnost je. No, já právě nakupuju v zahraničí docela často, jako v zahraničních e-shopech, a to je celkem zajímavý. Tak ty jsi kšeftman, že jo, hrozný. Jasně. Teďka mají dočasnou akci, pokud se zaregistruješ přes speciální odkaz, který je u nás ve článku, tak tu kartu klasickou, fyzickou, tak dostaneš zdarma, včetně poštovního zdarma. A já jsem se to registroval asi jako 2-3 týdny nazpět, kdy to ještě zdarma nebylo. Takže ještě mi teda ta karta nepřišla, ale zároveň ještě jsem si ji musel zaplatit, takže to mám trošku jako smolíka, jsem v tomhle měl. Ale jako těším se, až to přijde, a právě pro ty nákupy na eBay, Amazonu nebo v těch čínských e-shopech, tak začnu tady tohle využívat. A ty jsi říkal, že oni mají nějaké prémiové účty. Kolik to třeba tak stojí? Prémiový účet, který, ježiš, teďka z hlavy nevím, myslím, že to bylo 175 korun měsíčně, a pokud to zaplatíš za rok, tak to bylo myslím 750, takže to bylo jakoby, neplatíš za 12 měsíců, ale za 10 měsíců. A potom tam máš nějaký výhody typu, že můžeš třeba přímo obchodovat s kryptominama, máš tam nějakou 24-hodinovou podporu každý den, zvýší se ti tam ty limity a jsou tam nějaké další bonusy, nějaké cestovní pojištění zdarma a takové věci. Což ale jako právě pro ty nákupy online nebo tak se to nevyplatí, že to je fakt spíš pro někoho, kdo jako hodně cestuje aktivně a fakt v tom zahraničí přímo jako fyzicky někde utrácí v těch obchodech. Ale jako pro toho běžného uživatele českého, tak asi to nemá úplně smysl. Jo, tak proč o tom mluvíme teda? No, protože ty bezplatné účty jsou tam taky dobrý, že jo? Jo. A pomůžou ti ušetřit, pokud jako nakupuješ v těch zahraničních e-shopech třeba hodně, tak tam můžeš ušetřit nějaký jako 100 koruny ročně nebo 1000 koruny a jako to se počítá, ne? A zároveň tam máš prostě lepší kontrolu nad tím, kde utrácíš, co utrácíš, než přes tu normální kartu. Jo, a mají tam teda zajímavou věc, pokud si platíš ten prémiový účet, a tak tam dostaneš, v podstatě si můžeš vytvořit neomezený počet těch virtuálních karet, ale zároveň tam mají takovou zvláštní typ virtuální karty, která ti bude pokaždý generovat jináčí číslo jako té karty, takže ty vlastně pokaždý, když budeš zadávat někde nějakou platbu, tak zadáš nový číslo, takže to starý už jako nebude zneužitelný. Jo. Takže i pokud by se někdo dostal k těm tvým platebním údajům, tak mu to bude zbytečný, protože ty starý budou zneplatněný a ty vlastně budeš si vždycky používat jako unikátní nový. Ale to je jenom v tom placeným režimu. No. Aha, jo, takže. Aha, tak to je škoda. Protože jinak teda moje aplikace taky umí zobrazovat upozornění, že někdo provedl platbu tou kartou, takže to jakoby už tuhle funkci třeba mám teďka. Ne, jako samozřejmě pokud nakupuješ hlavně v Česku a platíš v českých obchodech a vybíráš české bankomatů, tak ten Revolut pro tebe nemá smysl. Je to fakt služba určená právě pro ty zahraniční platby. A už oni vlastně říkali, když to tady spouštili, tak že už mají 30 000 českých uživatelů, protože ta služba tady sice fungovala, ale nebylo tam možný, nebo nebyly tam podporovaný v koruny na dobíjení toho kreditu. Jo, takže ty jsi tam dobil kredit, ten účet je tam nativně vedený, tyho v librách mám pocit, a takže když jsi to tam prostě si dobil nějaký ten kredit, tak se ti to převedlo přes nějaký jako nevýhodný kurz od té tvý banky. Jo, ale teďka, když to můžeš právě tam rovnou to nabíjet těma korunama, takže to je jakoby výhodnější a zároveň pro ty Čechy atraktivnější. A právě i díky tady tomuhle, tak z těch 30 tisíc uživatelů se chtějí do konce roku dostat na 100 tisíc. Takže uvidíme, jestli se jim to povede. Protože 100 tisíc to už je jako na úrovni nějakých jako těch malých nějakých bank. Jo, to je. No a tak ty seš téhle služby nakloněn, budeš ji používat? Já ji budu používat, no. Už jako díky tomu, že zase můžu rozložit ty nákupy, nebo jo, že prostě ne všechno budu mít bude to složitější, protože budu jako platit více do způsoby, ale zároveň prostě mít třeba tu jednu kartu na ty platby v nějakých zahraničních službách a něco prostě na jako platbu v českých obchodech, tak je to dobrý. A zároveň oni slibují, že teda začnou podporovat, nebo ty s tím můžeš platit i jako v českých obchodech, jo, ale já to teda budu používat hlavně teda pro ty online platby. A zároveň oni teda slibují, že do nějakých jako 3 měsíců možná to půjde dokonce přidat i do Google Pay, takže tu kartu si budeš moci přidat do mobilu a platit jako bezkontaktně mobilem přes NFCčko. Což je hezký asi. Jo, to je jako další výhoda, protože nebudeš muset čekat, až to zprovozní tvoje banka, zvlášť když některé banky ten Google Pay podporovat nechcou. Moje banka Google Pay podporuje, ale to já jsem úplně jako anticílová skupina této služby, zjišťuju docela. Tak nakupuješ na Amazonu, ne? Nebo na eBay, nebo někde? No, to už musí být, tyjo, jednou. Nebo třeba Steam, že jo? Na Steamu taky platíš třeba v eurech. Taky tam třeba zaplatíš víc, než bys musel. No, to je vlastně pravda, na Steamu občas nakupuju. I když se snažím to omezovat, už to není to, co dřív, že? Už mám všechny hry. Dobře, tak jsi mě přesvědčil, že ta služba může být zajímavá. A tímto tedy asi se rozloučíme zase s našimi posluchačkami a posluchači. Tak jak se rozloučíš ty, Lukáši, to nechám na tobě. Já říkám sláva na zdar výletu, zvládli jsme to, už jsme tu. Neříká se nezmokli jsme a jsme tu? Já mám speciální verzi svůj. Jo, tak možná to, nevím, no. Jsem dneska nějaký zmatený, ty jsi mě úplně vykolejil těma Kelly Family a já od té doby jako nemůžu myslet na nic jiného, jenom tady vidím ty vlasatý divný lidi před sebou. No, právě můj mozek dělá takový jako random věci, takže vykolejuje i mě potom. Tak to ukončíme, já si jdu rychle pustit nějakých písničků, abych si připomněl, jaký to bylo peklo v těch 90. Já už jsem totiž zapomněl, já jako uvažuju furt, co naspívali a teďka fakt jako nedokážu si vybavit ani jedno teda. Vím, že měli takový 2 nějaký slavnější, ale prostě teďka mi to nejde do hlavy. Tu jednou potom sparodovali v nějakým pořadu Vašut s tou Gabinou Osvaldovou. No tak to ale ani nevím. Prostě tu melodii si nevybavím vůbec. Jako. Tak ty seš mladý, ty strapa. Ale myslím si, člověče, že by bylo asi dobrý pustit si přímo videoklip, než jenom písničku. Ne, já to nechci vidět. No já si myslím, že to je právě o tom, že to vidíš i hodně. To je součástí toho zážitku kulturního. To bude nějaký záznam tyjo, z Novy, kde běželo ESO a tam bude Pergnerová. A co máš proti Pergnerové? Nic. Čiago bylo šílenci, ne? Hele, už nechme to. No, ty 90 nás dneska úplně duhání. Tak, za týden teda. Jo, čau.